sa nating pagkikita. Ulit-muli na aalala, mga ngiti mo na tumutunaw sa puso ko at ganito ang aking nadarama. Tinangka kong ika'y hanap